राम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2058 30 नवंबर 2001 प्रातः लगभग 9:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम राम राम राम राम राम राम पराकृत परम ब्रह्म निराकृत सौंदर्य सारे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दोहे नमः वसुदेव सुतम देवम कलशचाणु वर्धनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगदूतम महर्षि विभूषित गवनीत पीतांबराधरुणबिंबलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमो सु परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरणों कमलों में भयो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भयो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो। आपके मन में कोई बात? कोई बात आई बोले पूछते हैं कि सुखाशक्ति है ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है और ये कैसे मिटे? उत्पत्ति पहले सुख होगा उससे पहले जो अनुकूलता में सुख होगा है उस भोग के संस्कारों से पैदा होती है। कैसे मिटे? भगवान ने प्रार्थना करो मिटने कठिन ना पैदे भगवान से प्रार्थना करो हे नाथ पुकारो सच्चे हृदय से आर्त होकर पुकारो ये भीतर बैठी हुई है सुखा शक्ति भीतर बैठी हुई है तो हे नाथ आर्त होकर पुकारो भगवान से और ये दुख होना चाहिए जो अभी सुख होता है उसे सवाया डेढ़ा दुख होगा मिल जाएगी दुख होना चाहिए शाश्वत मिश्रती नहीं क्या करूँ कैसे करूँ कहाँ जाऊँ किससे पूछूँ क्या करूँ ऐसी मिश्रित नहीं ऐसी व्याकुलता हो जाए बद में तो मिट जाएगी नहीं तो इनमें सुख लेते रहे मिटे ही नहीं बहुत दिन तक मिट नहीं थी सुख लेते रहे तो नहीं मिटेगी ऐसी लगन लगे भीतर में जलन हो जाए पैदा सुख जो होता है डेढ़ आदमी जन्म से तो मिल जाएगा सुख के लिए काम करते हैं सुख मिले उसके लिए और कोई सुख दिखता नहीं भजन में सुख होता है वो सुख आ जाए तो मिट जाए सत्संग तथा निष्काम सेवा इन दोनों में से कौन सा उत्तम है? आप सत्संग के लिए कहते हैं तो सत्संग सुनते हैं लेकिन इसको काम में नहीं ला पाते और निष्काम सेवा करते है नहीं तो जो सेठ जी कहते थे सेठ जी ये फरमाते थे कि निष्काम कर्मियों का तत्व रहस्य समझना चाहिए तो ये इसका तत्व रहस्य क्या है निष्काम सेवा? निष्काम सेवा कामना करना ही गलती है बड़ी आप संसार से छूटना चाहते हैं मुक्ति चाहते हैं कल्याण चाहते हैं तो संसार ये स्वस्थ तो छोड़नी पड़ेगी ही ये बड़ी बड़ी जन्म मरण छोटा फसल है स्वस्थ नहीं छोड़ सकते वो जन्म मरण से छोड़ेगा मुक्ति चाहते तो मुक्ति कैसे मिलेगी जब संयोग जन सुख है उस सुख की आसक्ति हो गई तो बुद्धि से हो गई। ये बड़ी बड़ी बाधा है सुख आसक्ति। तो व्याकुल होकर भगवान से प्रार्थना करो, व्याकुल होकर गए तो सुख जाएगी, छूट जाएगी तो ठीक हो जाएगा। हे नाथ पुकारो, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, मैं क्या करूँ, छूटते नहीं मेरे को, छूटते नहीं। ऐसे व्याकुल हो जाओ तो छूट जाएगी। छूटने की इच्छा जो दास चाहिए वो इच्छा छूट जाए। भगवान से प्रार्थना करो, कहते हैं कि मेरे अंदर तमोगुण आ गया है, शराब और जुए का एव आ गया है, तो अब मैं इसे कैसे छुटकारा पाऊं? देखो भाई, कैसे छुटकारा पाऊं, ये भाव तेजी होना चाहिए भीतर से। रो करिए भगवान से कहो तो छूट जाओ। कैसे छुटकारा पाऊं, ऐसी छटपटाहट हो जाए तो सूट जाएगा। मानो जितना सुख भोगते हो उसे सवाया डेढ़ा दुगुना दुख हो जाए, दुख इन्हें उड़ेगा आसक्ति के तो मिटेगा। दुख में ताकत है वो, उसी पर दुख पूर्वक प्रार्थना करो, उन्हें बहुत फायदेमंद होगा। दुख पूर्वक प्रार्थना रो करके भीतर से कहते, हे नाथ कैसे छूटे, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे पूछूं, कौन बतावे, क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे मन में लग जाए तो भगवान के मन छूट जाएगा। कल दुख होना चाहिए, सवा डेढ़ा को दुख रहे सत्संग करते करते फायदा जरूर होता है। सत्संग करने से फायदा होता, सुख शक्ति वो बन दिए थे, सत्संग करने से फायदा होता। हम सब देखा सत्संग काम होता है। पुस्तक पढ़ो, भक्तों चरित पढ़ो, भक्तों में चरित्र पढ़ने से पढ़े जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथा एक गा सुना मन शुद्ध करने के लिए। संतों चरित्र पढ़ना, भगवान चरित्र पढ़ना महंगा दे, ऐसे ढंग से पढ़ो वो पढ़ते पढ़ते जब बने गदगद हो जाए, हंसवाने लग गया तो कुछ तो बंद कर दो, अपने मन से प्रार्थना करो, रो बना करी खूब, फिर आंसू सूख जाए तो फिर एक पर दो प्रश्न पीछे से पढ़ो, वही ऐसे आलस हो जाए फिर छोड़ दो भाई। ऐसे करो, करते नहीं करे तो फायदा होगा, फायदा होता है, जरूर होता है। ये बात हमारे मन में सच्ची हुई बात है, आप करके देखो अनुभव होगा। इसमें से पढ़ो, आप पढ़ते नहीं, आप उपाय बता दे, करते नहीं, करते हैं तो फायदा जरूर होता है। प्रार्थना करे और ऐसे दुख हो तो जरूर फायदा होता है। इसे पढ़ो और पढ़ो और पढ़े पढ़ा पहले पढ़ा है और पढ़ो, एकांत बैठ करके घंटा डेढ़ घंटा रोज समय निकालो, घंटा डेढ़ घंटा बैठ कर एकांत में समय निकालो और प्रार्थना करो, रो रे हो, फायदा जरूर होगा। सत्संग करते रहने से होता है, बहुत ढिलाई है। पूछते हैं कि वासुदेव सर्वम के सिद्धांत के अनुसार हम जो पन्ने में जो बातें लिखी है उन बातों को स्वीकार करते हैं तो वासुदेव सर्वम का अनुभव होता है, तो इसमें क्या व्याकुलता का होना जरूरी है? तो इनके व्याकुलता स्थिति में सहायक है, बहुत सहायक है। व्याकुलता से दोष मिटते हैं। तो पूछने का आशय ऐसा प्रतीत होता है कि जब सब कुछ वासुदेव है तो स्वयं सहित सब वासुदेव हुआ तो फिर व्याकुलता कैसे होगी, किस में होगी? आप में होगी, आप में होगी, आप में खुद में होगी। व्याकुलता वासुदेव सुनते आप ही उसे होते हुए होगी। आप में वही हूँ जो सब है, वही हूँ ऐसा होते हुए भी व्याकुलता होगी। क्योंकि मन में दोष दिखता है ना, अपने में दोष न दिखे तो ऐसे जरूर नहीं है, दोष दिखते व्याकुलता होगी। दोष नहीं दिखे नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर व्याकुलता जरूरत नहीं। मैं दोष देखा तो जरूर दुख हो, दुख हुआ व्याकुलता हो गई। कि बात तो मानता हूँ वासुदेव सभी, पर ये दोष है ना मेरे, हमारा दोष देखने हो गए। देखता है तो बड़ी कृपा है भगवान की, उसे जरूर होगी दोष देखने से, जरूर होगी जरूर। वासुदेव सब देखते दोष स्वार्थ नहीं ना, दोष स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ भक्त नरसिंह मेहता ने अपने एक पद में ये कहा है भगवान से कि तुम हमें प्रेम रस दिलाओ, हमें तत्व ज्ञान तुच्छ लगता है, तो इसका क्या अर्थ? तो ज्ञान में संतोष नहीं होता, तत्व ज्ञान में संतोष नहीं होता। जगह भक्ति का संस्कार है ना, उसमें तत्व ज्ञान में संतोष नहीं होता। भक्ति को नौन से खाली लगे होता है, भक्ति संसार के भक्ति संसार में ही दोष संतोष होता है। ज्ञान में भक्ति संसार संतोष नहीं होता। और वो ऐसी एक बात और लिखी है कि नरसिंह मेहता जी ने ये भी प्रार्थना की है कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, तुम्हारे भक्त है वो चारों तरह की मुक्ति नहीं मांगते परंतु बार बार जन्म चाहते हैं, वो बार बार जन्म करके भक्ति करना चाहते हैं, तो क्या ये मुक्ति जो है भक्ति में बाधक है? बाधक तो नहीं है, परंतु मुक्ति में संतोष हो जाए तो आगे भक्ति नहीं मिलती। बाधक तो नहीं है, बाधक नहीं है, संतोष हो जाए तो पता लग जाती है, मुक्ति बाधक नहीं। मुक्ति में संतोष हो जाए तो भक्ति नहीं होती, और भक्ति संसार होते तो संतोष नहीं होता। एक ये प्रश्न है कि ये कहा जाता है कि शरीर है वो यहीं पड़ा रहता है, हमारे साथ नहीं जाता है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि मन बुद्धि ये साथ जाते हैं, तो सूक्ष्म शरीर तो साथ जाता ही है, तो ये कहना कि शरीर साथ जाता नहीं? दोनों बात ठीक है, ये शरीर स्थूल जाता नहीं, सूक्ष्म जाता है, सूक्ष्म जाता है। तो जो हमें मन बुद्धि साथ में जाता है, परंतु मन बुद्धि हमारे नहीं है, ये सिद्धांत में प्रकृति महान तत्वाहंकार तस्मा स्वर्णिश जड़ विभाग है, जड़ विभाग है ये मन बुद्धि इंद्रिया मेरे साथ रहे तो भी है जड़ विभाग, इनसे हमारा कल्याण होगा ये बात नहीं है, ये जड़ विभाग है, ऐसे उपराम हो ये नाथ ही नाथ करो, जड़ विभाग है। साथ में तो अज्ञान रहता है, जो रहते हैं साथ में कारण नहीं रहता है। तो कहते हैं कि आठ प्रकार की अपरा प्रकृति बताई है, तो इसमें से पांच महाभूत तो यहाँ रह जाते हैं और तीन हमारे साथ चले जाते हैं, मन बुद्धि अहंकार। तो हम ये कहते हैं कि जो सदा हमारे साथ रहता है वो हमारा है, तो इसलिए ये सूक्ष्म शरीर हमारा ही हुआ, हमारा नहीं हुआ, यही बात है। हमारा नहीं मान है, ये प्रकृति का कार्य है। आप राम नहीं, आप तो परमात्मा का अंश हो और ये है जड़ प्रकृति का अंश, मन बुद्धि इंद्रियां सभी। इस वक्त मैं कार्य का कही ना तस्माश माँ भूतान्य अहंकारो बुद्धि से इंद्रिया नहीं दशे पंचंद्री घोषणा ये 24 तत्व है। ये सब प्रगति है, ये प्रगति है, चित्र विभाग नहीं है। देखो ऐसा वर्णन अरे जी आता नहीं है। अरे जी का वर्णन आया है कि ये साथ रहते हैं और जड़ का सर्वथा निषेध करने का वर्णन आता नहीं पुस्तकों में। पुस्तकों में सहायता देने का अपने आया है, मन बुद्धि को काम में लेना चाहिए, मन बुद्धि लगनी चाहिए और समाधि करनी चाहिए। समाधि हुई पहले श्रवण करो, फिर मनन करो, फिर निर्देश करो, ध्यान होगा, ध्यान के बाद समाधि हुई। उसी समझते है साधन ले आए, ये सब वर्णन ज्यादा आता है। इन साधनों को छोड़ देने की बात बहुत कम आती है, नहीं खुशी आती। इस बात से हरेक आदमी छोड़ नहीं सकता, क्योंकि शास्त्र संस्कार है और शास्त्र में ऐसा आता है, शास्त्र में विशेष वर्णन आता नहीं। आप भी विचार करो, सज्जन जी सत्संग करने वाला विचार करे, अपने जैसा कहते हैं ऐसा हमने अपने जो शास्त्रों से पुस्तकों सुनी है, संत महात्माओं सुनी है, उनमें कुछ नई बात है। जन बात चीज है वो केवल सेवा के लिए है, बात चीज जन है वो सब सेवा के लिए, अपने लिए है ही नहीं, वो अपनी नहीं है अपने लिए नहीं है, वो बात है, वो केवल सेवा करने के लिए है, दुनिया की सेवा के लिए। ये तो सब बात बहुत कम आती, बहुत कम आती मनुष्य। ये जो बात आती है कि मनुष्य शरीर दुर्लभ है, ये बात बहुत प्रसिद्ध है, और मनुष्य शरीर में जो महिमा है वो महिमा है वास्तव में विवेक की, विवेक की महिमा है। मनुष्य शरीर की महिमा है सब विवेक की महिमा है, विवेक की है। और वे मान लेते मन की वृत्तियां है, चित्त की वृत्तियां है, ये लगाओ तो इन वृत्तियों को मान लेते उपयोगी और समाधि को उपयोगी मानते हैं। कौन शरीर में थी समाधि, स्थिरता और समाधि एकाग्रता, इसका महत्व मानते हैं, इसका महत्व नहीं है। ये बात बहुत पुस्तकों में है, प्रक्रिया वर्णन है, प्रक्रिया में श्रवण मनन निर्देशन करना चाहिए। श्रवण सुनना का नाम नहीं है, युक्ति प्रतियुक्ति से शास्त्र का आशय क्या है उस आशय को ठीक से समझना नाम श्रवण है। श्रवण नाम सुनने मात्र का नहीं है, नाम श्रवण है, उसका मनन करना है, निर्देशन ध्यान करना है, तो ध्यान करना समाधि करना ये आवश्यक मानते हैं। ये आवश्यक जब तक मानते हैं तब तक जड़ का सहारा है, वास्तव में जड़ का सहारा छोड़ने से बढ़िया बात होती है। अपने जो बात कहते हैं ना वो बढ़िया है, अरे सत्संग में सुनते नहीं, पुस्तक आते नहीं, कम आते। जड़ता का सारा सर्वथा त्याग करे तो बहुत जल्दी काम करता, जड़ता सहायता देने बहुत देरी लगती, होता काम उसे भी ठीक है पर देरी लगती। हमारा जो भी विचार है उसमें बहुत जल्दी तैयारी होती है। हम जो युक्ति बताते हैं उन युक्तियों से वो काम करे भाई बहन अपार विशेष दास है तो जल्दी उन्नति होती है। त्याग कर समाधि भी काम की नहीं है, स्थिरता भी काम की नहीं है, ये बात बहुत कम है। तो सब कम आते समाधि का आग रहता है। ध्यान और समाधि के लिए तो बड़े बड़े शिविर लगते हैं तो, और इसी को महत्वपूर्ण मानते हैं। महत्वपूर्ण मानते ध्यान लग गया तो बस सब कुछ हो गया। यह बात है कौन है, ये बात विशेष अपने ध्यान विशेष है। वह जड़ता ही मुख्यता है, जड़ता का सहारा है, जड़ता के सहायता है सचेतनता चलती है। जड़ के द्वारा सचेतन की प्राप्ति नहीं होती। मैं तो कई वर्षों से ये बातें विशेष तो पीछे आई है, पहले से बात सोची है कि जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती। जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति कैसे हो रही, जड़ के त्याग से चेतन की प्राप्ति हो गई। ये बात मेरे बहुत जची मैंने बहुत वर्ष पहले, परंतु साधना में देखा जाए तो जड़ का सहारा लिया है, ध्यान का सहारा है, ध्यान के बाद समाधि का सहारा है, समाधि के सहारे को बड़ा महत्व दिया है। बात है बहुत देरी की है, बहुत विलक्षण बात है। ध्यान कम देते भाई लोग ध्यान कम देते हैं। हमारा जो भी विचार है इस विचार से जल्दी उन्नति होती है। ध्यान से जल्दी उन्नति इस विचार से होती है ये समझ में नहीं आता है। तो मन एकाग्र हो जाता है तो भगवान में लग जाता है, अभी तक ज्यादा जोर ध्यान पर ही चल रहा है। ध्यान से जल्द नहीं होता, उसमें माया की वृत्ति जो माया है उस जड़ता का त्याग करना है। जड़ता की सहायता से होता है ध्यान, ध्यान होता है ना, ध्यान होकर ध्यान में समाधि होती है। इसमें कारण शरीर है, जड़ता है, जड़ है कारण, तीन शरीर मेरी सहायता है। कारण शरीर से होती समाधि, समाधि वित्तान दो अवस्था होती है। समाधि वित्तान दो अवस्था होती है तब तो जड़ का संबंध है। अपने समझते हैं तो ये बात पहले कही थी मैंने, कुछ वर्ष हो गए, ज्यादा वर्ष हो गए, 15-20 वर्ष हो गए, जड़ता का बिल्कुल त्याग करने से बहुत जल्दी काम होता है। अभी जो हमारी बात चल रही है, अभी भाई लोग जानते हुए तो इनमें बहुत सारे फायदे है। जड़ता का त्याग करना, जड़ता केवल सेवा के लिए है, केवल सेवा के लिए ही है जड़ता, अपने लिए काम ही नहीं है। अब बात नहीं है, पर ध्यान कब देते भाई लोग, भाई बहन ध्यान देते हैं, थोड़ा तो ध्यान देते तो फायदा होता है, फायदा विशेष है, तत्काल फायदा है, तत्काल फायदा। ये बहुत कम आदमी का आप जो चुप साधन बतलाते थे, अभी अपने पुस्तक भी लिखी हुई है साधन और साध्य, उसमें चुप साधन का वर्णन है। तो ये चुप साधन है, ये भी एक प्रकार का ध्यान है। हाँ। लेकिन ये उस ध्यान से किस तरह से तेज है? उसे तेज तेज ही हुआ है कि जड़ता का सहायता थोड़ा है, जड़ता का ध्यान और समाधि लगाते हैं उसमें से जड़ता का सहायता मुख्य है, ध्यान मुख्य नहीं करते हैं। इसको अपने उसको शुभ साधन भी कहते हैं, अचिंत ध्यान कहते हैं, अचिंत ध्यान कहते थे, कई शुभ साधन कहते हैं, कई मुख सत्संग कहते हैं, उसका ही नाम है मोक्ष सत्संग, उसी नाम है सुसाधन कहते हैं, असन ध्यान उसको कहते हैं। वो अच्छी है परंतु उसमें माया का संबंध है प्रकृति का, परंतु ये संबंध में अभ्यास नहीं होता है, अभ्यास ही चीज है, सब अभ्यास ही है। अभ्यास बिना जनता के होता ही नहीं। अभ्यास करें कैसे तत्व से तो यत्न अभ्यास स्थिति के लिए जो प्रयत्न किया जाए उसका अभ्यास है। अभ्यास में जड़ की सहायता लेना ही पड़ता है, बिना शरीर की सहायता के ध्यान होता नहीं। अचिंत्य का ध्यान सरल है कि कठिन है? वो दोनों ही बात है, सरल भी है कठिन भी है। सरल कैसे है? सरल ऐसे है कि जड़ का ध्यान ही न बोले परमात्मा है का ध्यान है। देखो है एक व्यापक तत्व है, भाई लोग ध्यान देवे। जैसे हम कहते हैं ईंट है, चूना है, पत्थर है, लोह है, लकड़ी है, ये है, इनमें जो है चीज है केवल है चीज को करो। ये लोह है, लकड़ है, सोना है, ईंट है, मकान है, पुरुष है, मनुष्य है, व्यक्ति है, इनमें जो है सात व्यक्तियां मनुष्य जन सुना जिन्हें ये नहीं पकड़ करके केवल है को पकड़ो। केवल है जो इनके बिना ये उल्टी बात है। देखो ये घड़ी घड़ी है, घड़ी घड़ी पहले है पीछे है, तो ये है जट सहित और है घड़ी, ये है पहले पीछे घड़ी, तो इसमें है मुख्य रहा। ये है मनुष्य है, स्त्री पुरुष है, सीट है सुना मानो है मुख्य रहना चाहिए। मुख्य जड़ वस्तु को मुख्य मान करके है उनके साथ लगाया है, ये है जड़ के साथ ला, ये है इसमें है। केवल है बना जड़ साथ में न रख करके केवल है का बना है मैं ध्यान में तो जल्दी करेगा। आप लोग ध्यान दिया कि नहीं? आप कृपा का ध्यान दो। हर एक आदमी के पहले जड़ है, मनुष्य है, पशु है, चीज है, पुरुष है, मकान है, तो है को दे पीछे और चीज पहले, तो चीज के ऊपर है ये है माया मिश्रित है, और है मनुष्य है, मकान है, सोना है, ईंट है, तो है चीज मुख्य होना चाहिए। ये चीज मुख्य नहीं होनी चाहिए, है चीज मुख्य रहे तो ये तेज होगा। है तो इस वजह है एक सत्ता, सत्ता मात्र ये करते मैं ध्यान करे तो बहुत जल्दी काम पड़ेगा। जड़ता को लेकर के है नहीं, जड़ता मुख्य रहती है। मैं पूरा कह सका कि नहीं कह सका पता नहीं है, पढ़ना करना मैं पूरा आया है कि नहीं पाया पता नहीं है। आप लोग क्या समझे, एक मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, जड़ है, सोना है, ईंट है, मकान है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, ये चीज है, तो चीज लेकर के जो है होता हो है के ऊपर है, वास्तव में है पहली है, वो है पहली छोड़ दी समझी हो, है कुछ गिल पकड़ के है कर सत्ता मात्र सत्ता होना पड़ा मात्र है, वो अपना स्वरूप है, होनापन है अपना स्वरूप है, तो है का ध्यान करो तो वो ठीक हुआ। ध्यान करने में ये है अपने का ध्यान होगा तो बढ़िया होगा। दीजिए सत्ता का ध्यान, सत्ता अपने का ध्यान कैसे किया जाए? है सब जगह है, तो सुगम पड़ता है, बहुत सुगम है, बहुत सुगम मानो है कैसे नहीं कहा नहीं बताओ। आप कोई बात कहो जो है भी हो गई, है होगा तभी आप बात करोगे, बात कैसे करोगे? कोई चीज है ऐसा माने हुए तभी आपकी बात होगी। है को तो है कि मेरे बात होती होती नहीं, वो है मुख्य होना चाहिए, चीज मुख्य नहीं हुआ तो है पहले होना चाहिए। है मनुष्य है तो सत्ता मात्र का ध्यान करो और छोड़ दो। है मनुष्य पशु पक्षी जीव जीव है छोड़ दो। है तो है केवल सत्ता मात्र, सत्ता मात्र है सब संसार पर बड़ी प्रभु है परमात्मा। ये नहीं मतलब प्रत्येक है मात्र है सत्ता मात्र साथ में चीज मत मिला हो मत है। वो सत्ता मात्र का ध्यान दोगे तो सत्ता से नहीं जाएगा, सत्ता के साथ जड़ नहीं लेंगे। है हरिया सत्ता मात्र है के अंतर्गत है सब, सब है के अंतर्गत है परिपूर्ण है। अपने चीज को मुख्य मान ऊपर है लगाते है, वो है कौन है? वो जड़ के साथ है, वो है केवल है इस, और चीज कोई नहीं है। एक है परमात्मा, उसको सत्ता मात्र है, अपना स्वरूप ही सत्ता मात्र है। इस बात से साधक शरीर नहीं, शरीर नहीं होता। साधक होता है वो शरीर नहीं होता है, वो भाव होता है भाव। शरीर को मुख मानता साधक ये ठीक नहीं है। शरीर नहीं है भाव है, भाव के होनापन वो है साधक शरीर होता। एक बात और बारीक है, शरीर नहीं होता शरीरी भी नहीं होता है। ये तो शरीरी का वर्ण है, असोचा था सोचम तो प्रकरण है, वो ज्ञान का प्रकरण है जिसमें शरीर शरीरी है, शरीर शरीरी शरीर वाला और शरीर, तो शरीर वाला नहीं है वास्तव में, शरीर नहीं है शरीरी भी नहीं है। सत्ता क्यों सत्ता ये धर्म आया दिया। शरीर है नहीं जैसे धनी धनी, ध्यान दे दो भाई थोड़ा ध्यान देना। धनी आदमी है तो धन की मुख्यता है वहां, धनी आदमी वही है जिसके धन वाला है। धन नहीं होगा धनी नहीं होगा, निर्धन होगा फिर निर्धन होगा, वो धनी नहीं होगा। धन नहीं होगा तो निर्धन होगा। तो धनी आदमी है उसमें है में धन मुख्य है, मुख्य धन नहीं चाहिए, मुख्य चाहिए सत्ता। तो है पहली है पैसे धन है के बाद में धन है। तो है चीज है वो निराकार है सत्ता मात्र सत्ता है होनापन। ये होनापन में स्थित हो जाए तो ये ध्यान बढ़िया होगा। पर ये ध्यान की तरफ ध्यान करते हैं, समाधि कराते हैं, ध्यान कराते हैं, ये क्षमा मांगता हूँ वो जानते नहीं है। क्षमा मांगता हूँ कोई दोस्त मैं निंदा नहीं करता हूँ, इस तरफ ध्यान नहीं है, इस तरफ ख्याल ही नहीं है, ख्याल है ही नहीं। ना वो ध्यान कराने वाला को है ना ध्यान कराने वाला को, दोनों में ध्यान नहीं है, ध्यान नहीं है। तो चीज साथ में रहेगी, जड़ता साथ में रहेगी, सुरता ना रह करके सत्ता मात्र सत्ता मात्र मेरे तरफ बहुत अधिक समय। सत्ता मात्र में कोई विशेष होता ही नहीं है, सत्ता मात्र सत्ता ही सत्ता होना मन होना मन होना मन। अब बोलो और बोलो, अब बोलो होना अपन होना पर है। सत्ता मात्र में कोई भेद नहीं होता है, सब सत्ता मात्र सभी है। सत्ता मात्र लो कोई वस्तु मतलब साथ में, साथ में वस्तु मतलब सत्ता मात्र, सत्ता मात्र भेद ठीक है। वस्तु रहते हैं प्रकृति से थे, जैसे मन बुद्धि अंतःकरण से जो ध्यान किया जाता है, वो ध्यान करने से जो शांति प्रतीत होती है, और ये जो आप सत्ता का ध्यान बतलाते हैं इससे जो शांति प्रतीत होती है, तो इसका भी क्या अभ्यास करना पड़ता है जैसे उसका अभ्यास करना पड़ता है? मैं अभ्यास नहीं जानता है, इसमें विवेक है, विवेक मुख है, अभ्यास नहीं है। उस ध्यान में अभ्यास होगा, जैसे उसमें रोजाना एक घंटा दो घंटा या आधी घंटा बैठते हैं, ऐसा इसमें कब बैठना चाहिए, कितना बैठना चाहिए और कितने बैठने की जरूरत नहीं है? बैठो बैठे तो बैठा बैठा लाभदायक है, पर बैठने की जरूरत नहीं है। इसमें ध्यान है, देखो ये कमरा है, ये कमरा है ना, ये कमरा है तो कमरा पहले है पीछे है, वास्तव में है पहले ही पीछे कमरा है, बात ये है, पर है पहले ही पीछे कमरा है ये बात नहीं जानते। ख्याल नहीं है, इधर ध्यान नहीं है, इधर ख्याल नहीं है, तो कपड़ा है तो कपड़े रहे साथ में, कपड़ा साथ में रहेगा, है गौण होगा कपड़ा मुख्य होगा, और है कपड़ा में है मुख्य रहेगा कपड़ा गौण रहेगा, कपड़ा नहीं है मात्र का ध्यान, सत्ता मात्र का ध्यान, ये ठीक है, ऐसा बहुत कम है। ध्यान कराते हैं उनमें भी ये भी चीज है नहीं, ये ख्याल ही नहीं है इधर। अचित्य के ध्यान की सिद्धि कम से कम कितने समय में हो सकती है? वो तो वास्तव में हरदम रहता है। अब ध्यान सोचो कि आप ख्याल करो है कि इधर वृत्ति होने से मैं समय थोड़ा लगता है के भीतर तो है, सब संसार है के भीतर ही है, वो है एक चीज है, वो तो एक ध्यान करते ही वृत्ति हो गई, बात तो हो गई, चलते फिरते उठते भी हो जाएगी, एक आने जरूरत नहीं है। है के भीतर, है के भीतर संसार है मैं है सत्ता, उस सत्ता के आदि निसब है, तो सत्ता के ध्यान होता है तो चीजों का देते रहेंगे नहीं, आप साफ ये समझ लो सत्ता मात्र, तो इसमें समय नहीं लगता, जानना है ये विवेक प्रदान है, अभ्यास प्रदान नहीं, इसमें विवेक प्रदान है, विवेक सत्ता शत्रु दोनों का करते हैं अलग, तो जड़ चीज है विवेक में एक बस हो गई, वह चेतन तो इसमें ध्यान नहीं करना पड़ता, जानने के साथ सदा के लिए हो जाता है, हो जाता है, ये बस ये ठीक है, ध्यान हो सकता करना, करना नहीं है, मानो संसार है, ये है के ऊपर तो सब है मैं तो संसार है, संसार में है तो रही है मैं संसार है, संसार ऊपर है सबके भीतर है, सबका आधार है चीज है चीज रहने से चेतन रहेगा, चेतन मैं वर्ण नहीं कर सकता, मन वर्णातीत का वर्णन आपने लिखा हुआ, वर्णातीत वर्णन है, साधना लिख रहा है, सहसाधना पुस्तक में नहीं आता, वर्णातीत का वर्णन किया है। आपने देखा होगा पुस्तक में है, वो साधु सिद्धार्थ संतों में है, वर्णातीत का वर्णन, वर्णातीत का वर्णन आप पढ़ना, आप पढ़ कर देखो। अब तो भाई चुप हो जाते हैं, शरणानंद जी वर्ण सुख नहीं होते, शरणानंद जी सुख नहीं होते, वो वर्ण करते चल जाएंगे, सुख नहीं होते, ये विशेषता है। मैं तो आगे जा रहा चुप हो जाए, मुझे वर्ण करते जाए, हम तो अगर बोले बोले क्या क्या बोले हुए? एक परमात्मा परिपूर्ण है ऐसा बोध होते ही ये बात हरदम बैठ जाती भीतर में, जैसे बच्चा माँ को मानता है तो माँ है ऐसे कोई बार बार थोड़ा ही करता चिंतन, माँ है बस, माँ है एक बार कह दियो कह दिया माँ है, माँ का अभ्यास नहीं है चिंतन में। इस तरह परमात्मा परिपूर्ण है ऐसा कहते ही अभ्यास नहीं होता है, है। एक है चीज है तत्व, जिस है के भीतर ही संसार है, एक है परिपूर्ण है, जैसे माँ है ऐसे है, अभ्यास नहीं होता उसे, अभ्यास में अभ्यास नहीं होता है ना, अभ्यास नहीं है। परमात्मा सब जगह है, स्वीकार स्वीकार स्वीकृति है, स्वीकृति मात्र है, वो है चीज है, संसार तो परिवर्तनशील है, वो है में परिवर्तन नहीं होता, जैसे परिवर्तन नहीं होता ऐसे है मानने वाले में भी अभ्यास नहीं होता, परिवर्तन होता ही नहीं है, मैं सोते रहने का स्वाभाविक मानो है, वो अपेक्षा नहीं होता, ये संसार की अपेक्षा रखने वाला नहीं होता, संसार का आधार है, आधार उस है के अंतर्गत ही संसार है, वो है अब है जो का तू है, जैसे कोई नाचे करे तो पृथ्वी का कोई त्याग कैसे कर देगा, पृथ्वी में नाचे कैसे, पृथ्वी तो रहेगी, नाचे तो रहेगी, नहीं नाच तो रहेगी, वो रहेगी ऐसे है चीज तो रहेगी, उसको याद करे तो रहेगी, नहीं याद करे तो रहेगी, है ही हो तो एक बार है मान लिया तो बस याद क्या करे उसको, श्यावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट पर श्री वाले।